Tu program Trzeci Polskiego Radia Wtorek, 3 kwietnia, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła szósta, serwis Jolanta Pawlak i Krzysztof Zyblewski. Zarzuty ma dziś usłyszeć kobieta, która porzuciła swojego 3-letniego syna w sobotę w Katowicach. Warszawiacy wspominali na wieczornym czuwaniu Jana Pawła II w 13. rocznicę śmierci papieża Polaka. Kolejne pieniądze na uchodźców, 180 milionów euro, przekaże Grecji Komisja Europejska. W policyjnym areszcie noc spędziła 27-latka, która w sobotę na klatce schodowej w bloku w Katowicach pozostawiła bez opieki swego 3-letniego syna. Zatrzymana kobieta wczoraj została przesłuchana przez policję. Dziś ma usłyszeć prokuratorskie zarzuty. Prawdopodobnie będzie to narażenie dziecka na niebezpieczeństwo. Grozi za to nawet 5 lat więzienia, mówi Paweł Warchoł z katowickiej policji. Najprawdopodobniej, ponieważ nie mamy jeszcze pewności w tym zakresie, ale mogą dotyczyć narażenia dziecka na utratę zdrowia i życia, a niejako wynika to z obowiązku nałożonego na matkę. I tutaj mówimy najprawdopodobniej o artykule 160 Kodeksu Karnego. Policja nie ujawnia treści wyjaśnień 27-latki. Wiadomo, że kobieta pochodzi z województwa świętokrzyskiego. Nie ma stałego miejsca zamieszkania w Katowicach. Przebywała czasowo. Została zatrzymana w dzielnicy Szopienice, niedaleko miejsca znalezienia jej syna. 3-letni chłopiec trafił do placówki opiekuńczej. Nie będzie końcowego raportu w sprawie katastrofy smoleńskiej na 10 kwietnia, czyli 8. rocznicę tragedii pod Smoleńskiem, potwierdza prezes PiS-u. Jarosław Kaczyński w wywiadzie dla Gazety Polskiej podkreśla, że poznamy tylko częściowy raport, który będzie zawierał dotychczasowe ustalenia podkomisji MON-u pracującej od niedawna pod kierownictwem Antoniego Macierewicza. Lider Prawa i Sprawiedliwości mówi, że istotne, a może i przełomowe znaczenie dla wyjaśnienia przyczyn katastrofy smoleńskiej mogą mieć wyniki prac amerykańskich ekspertów, którzy przebywali w Mińsku Mazowieckim i wykonywali eksperymenty na bliźniaczym Tu-154. Jarosław Kaczyński jednak zaznacza, że badania i analizy wyników mogą trwać rok, może i dłużej. Równolegle ma działać zespół ekspertów powołanych przez prokuraturę. W 13. rocznicę śmierci Jana Pawła II warszawiacy spotkali się na wieczornym czuwaniu na Placu Piłsudskiego. Wspominali papieża Polaka w miejscu, gdzie w 1979 roku w czasie pielgrzymki spotkał się z wiernymi. Wieczorne czuwanie na Placu Piłsudskiego zgromadziło wiernych, którzy przyszli, by wspominać myśli Jana Pawła II. To modlitewne spotkanie rozpoczęło się od przypomnienia słów papieża Polaka, który mówił o wolności. Człowiek nigdy nie zazna szczęścia kosztem drugiego człowieka, niszcząc jego wolność, depcząc jego godność, hołdując egoizmowi. Wierni przybyli na Plac Piłsudskiego z potrzeby serca, ale i ze swoistego poczucia obowiązku. Jestem osobą wierzącą. Myślę, że to jest moja powinność, że ja powinnam tak robić. Jak ważną postacią był dla pani Jan Paweł II? Najważniejszą po moich rodzicach. Dużo mnie nauczył mądrości życiowej. Nie wyobrażam sobie, żebym tutaj nie przyszła dzisiaj. Najważniejszym przesłaniem jego nauki jest miłość i to, żeby ludzie byli dla siebie dobrzy. Czuwanie zakończyło odśpiewanie ulubionej pieśni Jana Pawła II, Barki. Witold Banach, Polskie Radio. Abdel Fattah el-Sisi ponownie będzie prezydentem Egiptu. Bezapelacyjnie wygrał wybory prezydenckie, otrzymał 97% głosów. Zgodnie z przewidywaniami Abdel Fattah el-Sisi uzyskał miażdżącą przewagę nad swoim rywalem. Państwowa Komisja Wyborcza ogłosiła, że prezydent zdobył 97% głosów, czyli tyle samo, ile 4 lata wcześniej. W komunikacie telewizyjnym przedstawiciele komisji powiedzieli, że wybory były uczciwe i demokratyczne. Ponieważ wszyscy liczący się kontrkandydaci wycofali się na tygodnie przed wyborami, a Sisi był zdecydowanym faworytem, kluczowa była frekwencja. Według komisji wyniosła ona 41%, czyli niewiele mniej niż w poprzednich wyborach. Opozycja apelowała o bojkot głosowania. Zachodnie media twierdziły, że w wielu miejscach Egipcjanom oferowano pieniądze i żywność, gdyby zdecydowali się wziąć udział w głosowaniu. Prezydent Abdel Fattah al-Sisi dowodził przewrotem, który latem 2013 roku obalił rządy Bractwa Muzułmańskiego i w efekcie przywrócił do władzy armię. Wojciech Cegielski, Polskie Radio, Tel Awiw. Komisja Europejska przekaże Grecji 180 milionów euro na pomoc dla uchodźców. O kolejnym wsparciu finansowym poinformował unijny komisarz do spraw pomocy humanitarnej i zarządzania kryzysowego. Unijny komisarz oświadczył, że program pomocy humanitarnej dla uchodźców w Grecji wskazuje na solidarność Europy. Jego celem jest zapewnienie przybyszom bezpiecznego i godnego życia oraz ich integrację z lokalnym społeczeństwem. Nowe fundusze będą przeznaczone m.in. na wynajem mieszkań, dzięki czemu migranci opuszczą ośrodki dla uchodźców, gdzie panują trudne warunki. Dzieje się tak na skutek ich przeludnienia, bo do greckich wysp wciąż dopływają kolejni uciekinierzy. Tylko w marcu przybyło tam 2000 osób. dzięki projektowi, który rozpoczął się w lipcu 2017 roku przy udziale Wysokiego Komisarza ONZ do spraw uchodźców, do tej pory utworzono ponad 23 tysiące miejsc zakwaterowania dla migrantów poza obozami. Powstał też system pomocy finansowej, z którego korzysta więcej niż 41 tysięcy osób. Chodzi o specjalne karty, na które co miesiąc wpływa stała kwota, aby ich użytkownicy mogli płacić za żywność, transport czy inne potrzeby. Z Aten Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Przeważający obszar Polski w chłodnym powietrzu polarnym, morskim, ale już napływa znacznie cieplejsze powietrze polarne morskie. Takie samo, ale cieplejsze, inne zupełnie. Dziś w północnej połowie kraju pochmurno, będzie padał deszcz, strefa opadów od zachodu kraju przemieszczać się będzie do centrum i dalej na wschód. Pogodniej bez opadów na południowym wschodzie. Ciśnienie waha się, a temperatura bardzo przyjemna. Od 8 stopni w Suwałkach, 9 w Trójmieście i Olsztynie, 10 w Białymstoku i Łomży, 11 w Koszalinie i Toruniu, 12 stopni w Szczecinie i Świnoujściu, 13 w Warszawie i Lublinie, 14 w Łodzi i Poznaniu, 15 w Kielcach i Zamościu, 16 w Tarnowie i Tarnobrzegu, do 17 w Krakowie, w Katowicach i we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Face 10,5 minuty po 6:00, poranna audycja, zapraszamy do trójki. Kłaniamy się Państwu, mówimy dzień dobry, no i proszę, szast, prast i po wszystkim, i po świętach, i po zimie, i na dodatek wtorek od razu mamy. No tak się wszystko poukładało, kłaniamy się jeszcze raz. Czy mi się dobrze wydaje, nie wiem, bo tak ustalaliśmy jakiś czas temu, że pierwszy dzień po świętach, każdych świętach, to dzień sałatki warzywnej, bo zdaje się, że jak zwykle zostało troszkę. No i proszę, można sobie pląsać po świątecznie. 227 trójek, Piotr Łoda już przy telefonie, ranek@polskieradio.pl, no i 71335, zapraszamy do rozmowy. Kwadrans po 6:00. Zapraszamy do trójki. Jak zwykle o tej porze, co my w skrócie dziś? My dziś w skrócie, a poza tym dłużej troszkę mówić będziemy o klimacie, który nam się ociepla. Wiem, nie wyglądało na to przed świętami, ale generalnie tak jest i już. I co to oznacza? Oznacza to, że na przykład przygotujmy się na takie zmiany. smak jabłek robi się bardziej słodki, ale jednocześnie tracą one jędrność. To może wpływać na smak warzyw i owoców także, a także na skład, ilość minerałów i witamin, które są w nich zawarte, to akurat na niekorzyść. Ale to tylko początek, bo zmiany będą znacznie większe. Co to na przykład oznacza dla włoskiego wina? Proszę posłuchać po 7.40, bardzo ciekawe informacje. Zapraszamy przed 7.00. Łukasz Błąd opowie trochę o kalendarzu. 20 minut po 7.00 tata opowie państwu o projekcie tata. Doktor Tomasz Rożek będzie jak zwykle. W większej grupie i większej różnorodności zawsze wymagane są inne strategie na przetrwanie. No właśnie, jakie to strategie i dlaczego? Kwadrans po 7.00, pytania z kosmosu. No i jeszcze przed 6.30 będzie pora na pyszną kawę. Uwielbiam zapach kawy. Bardzo lubię chodzić do kawiarni, kiedy zamawiam wspaniałą czarną kawę z ekspresu. Takie delikatne kawowe rytuały nam się pojawią i to już za 3,5 minuty. How do, do, Mr. Brown? Jak pan się czuje, Mr. Brown? A czy pan wie, gdzie kupić gin, by zaspokoić nim swój spleen? How do, Mr. Brown? Jak pan się czuje w naszym town? Czy panu starczy money dla swej żony, Mr. Brown? How do, Mr. Brown? Jak pan się czuje, Mr. Brown? A czy pan wie, gdzie kupić gin, by zaspokoić nim swój spleen? How do, Mr. Brown? Jak pan się czuje w naszym town? Czy panu starczy money dla swej żony, Mr. Brown? No i tak jak ustaliliśmy, dzień po świętach to dzień sałatki warzywnej. Bardzo dziękuję panu Zbyszkowi za zdjęcie do takiej sałatki. Piękna, piękna i całkiem sporo zostało. Do sałatek jarzynowych, warzywnych dodałbym jeszcze dzień skrojonych, powykręcanych wędlin. Takie coś zauważyłem w lodówce. Pozdrawiam. Ale to folią trzeba było to, wie pan, tak przykryć, żeby to tam powietrze się nie dostawało. Chyba doktor Rożek wyjaśnił, bo to zdecydowanie lepiej. Trzeba go będzie zapytać kiedyś o to. Ale generalnie tak, one potrafią się powykręcać. Zapraszamy do trójki. 20,5 minuty po szóstej, ale nic to. Teraz zapraszamy państwa na małą czarną. Dla 1/4 Polaków kawa jest nieodłącznym elementem poranka. Co trzeci rodak ma swoje rytuały związane z piciem kawy. Nawet jeśli będzie to tak zwana, bardzo przepraszam, plujka. Zalewana bezpośrednio z czajnika, a nie robiona z ekspresu. Każdego ranka, kiedy zbieram się do szkoły, mam swoje 5 minut podczas śniadania i uwielbiam zapach kawy. To, że mogę pić wspaniałą czarną włoską kawę. Zawsze staram się, żeby ją wypić, lepiej się po prostu po niej czuję. Doktor Agnieszka Jarosz, Instytut Żywności i Żywienia. Rzeźko, raźnie, gotowa do pracy. Ten aromat roznosi się po całej kuchni i po tym ja sięgam po kawę, ale w związku z tym, że lubię mocną kawę, to wypijam niedużą i że lubię ciepłą kawę, to wypijam ją w miarę szybko. To jest dla Polaków niezmiernie ważne, jest to element pewnego takiego porannego trybu. Doktor Tomasz Kozłowski, socjolog, Kolegium Da Vinci w Poznaniu. 34% deklaruje, że ma z tym związane określone rytuały i w związku z tym może to być albo korzystanie z określonego naczynia, to jest tak mniej więcej 12-13%. Podobne odsetki czerpią przyjemność z samego faktu przygotowywania kawy, sam fakt konsumpcji tej kawy z najbliższymi, z partnerami. Kawusie czy kawę bardzo lubię. Doktor Tomasz Kowalczuk, językoznawca, filozof, Uniwersytet Warszawski. Kawusia to jest takie zdrobnienie już daleko idące, które bym uznał za taką lekką nonszalancję. Natomiast kawka to jest też zdrobnienie, ale łącząca się z taką atmosferą dobrej kawiarni i dobrego towarzystwa. Bardzo lubię popołudniami ze znajomymi chodzić do kawiarni, kiedy zamawiam wspaniałą czarną kawę z ekspresu. Żeby zrobić dobrą kawę, moim zdaniem trzeba mieć jednak bardzo dobry sprzęt. Większość Polaków ma swoje rytuały wokół porannej kawy. Anna Oleksak, firma Nespresso. Ci, którzy wybierają espresso, zwykle to jest taki moment, kiedy mogą się zatrzymać, 5 minut pomyśleć, co się wydarzy tego dnia i biegną dalej do swoich spraw. Ci, którzy mają więcej czasu, to wybierają kawę lungo albo americano, gdzie mogą przejrzeć prasę poranną. No a jeśli mamy weekend, trochę więcej czasu dla siebie, wtedy cappuccino, które może nas rozpieścić, z którym możemy posiedzieć na kanapie. Ważny jest też posmak, jaki pozostawia kawa. Lubimy mieć ten posmak ze sobą, który nam tam towarzyszy dłużej, kiedy już wypijemy swoją filiżankę. Czasami możemy po kawie czuć się troszeczkę bardziej pobudzeni i tacy poddenerwowani. To taki spokojny rytuał, taki spokojny właśnie, nazwijmy jak to 5 o'clock u Anglików, powoduje, że się wyciszamy, że mamy taką chwilę dla siebie. Jeżeli pijemy 4, 5, a nawet więcej, to jest to bardzo korzystne, jeśli chodzi o naszą tkankę mózgową i zapobieganie chorobom neurowegetatywnym, czyli chociażby Alzheimerowi. Sami państwo słyszeli, to jest bardzo korzystne. Małą czarną o poranku proponował Tomasz Jeleński. Być może państwo o swoich rytuałach opowiedzą. O swoim ulubionym kubeczku na przykład. Panna kawa w pigułce też nam się przytrafiła. Od pani Ewy list. Tydzień temu zepsuł nam się w pracy ekspres do kawy. 40 programistom momentalnie spadła wydajność. Pozdrawiam gorąco serwis, który nam go naprawia. No tak, to jest najważniejsza rzecz. Jak się taki ekspres w pracy zepsuje, jak bez ręki. 28 po 6. To jeszcze jedna kawa. Away! wyciąga i wyciąga jak małorolny spod moronga, jak śpiewał artysta. No właśnie, to była taka dodatkowa kawa, jeszcze z dodatkowym dodatkiem. 6:30 minęła. Jolanta Pawak. Matka trzylatka porzuconego na klatce schodowej jednego z bloków w Katowicach-Szopienicach prawdopodobnie usłyszy zarzuty. Mogą dotyczyć narażenia dziecka na utratę zdrowia i życia. W sobotę mieszkańcy jednego z bloków informowali policję, że błąka się tam dziecko. Kontakt z chłopcem jest utrudniony, bo nic nie mówi. Jest w placówce opiekuńczej. Z Katowic jeszcze jedna informacja. Przed sądem okręgowym rozpocznie się rozprawa Marokańczyka, który miał kontakty z ISIS. Podawał się za uchodźcę z Syrii. Był powiązany z terrorystami. Za zamachy w Paryżu w 2015 roku. Biały Dom potwierdza, prezydenci Stanów Zjednoczonych i Rosji rozmawiali o wspólnym spotkaniu w nieodległej przyszłości. Do zaproszenia miało dojść w czasie rozmowy telefonicznej Donalda Trumpa i Władimira Putina 20 marca. Trzęsienie ziemi o sile blisko 6 stopni w skali Richtera wystąpiło u wybrzeży Salwadoru w Ameryce Środkowej. Nie spowodowało ofiar ani strat materialnych. Pełny serwis w Trójce o 7. Dziś w północnej połowie kraju pochmurno i deszczowo, strefa opadów od zachodu przemieszcza się do centrum i na wschód, przez cały dzień pogodnie na południowym wschodzie. Wiatr umiarkowany, na Pogórzu dość silny, w górach porywisty, temperatura przyjemna, od 18 stopni w Suwałkach, 11 w Kołobrzegu i Bydgoszczy, 13 w Warszawie i Lublinie, 15 w Częstochowie i Zamościu, do 17 w Krakowie, Katowicach i we Wrocławiu. Jutro pochmurno z większymi przejaśnieniami i od 16 do 20 stopni, ale w niedzielę w całym kraju słonecznie i od 18 do 20. I to nie są żarty. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Upał i wertepy. Wichura i kamienie. Śnieżyca, lód, zmęczenie. Nic nie może zatrzymać ratowników GOPR, ani ich samochodu. Mercedes GLC. Zawsze gotowy i zawsze funkcjonalny. Teraz dodatkowo z pakietem korzyści. Mercedes GLC od 1832 zł netto miesięcznie. Ubezpieczenie za 2% wartości i kolejne 2 lata pakietu gwarancyjnego gratis. Odwiedź salon Mercedes-Benz już dziś. Uwaga! Teraz w Biedronce możesz zyskać nawet do 100% rabatu. Kup dziś z kartą Moja Biedronka artykuły gospodarstwa domowego, sprzęt elektroniczny, tekstylia albo zabawki za co najmniej 50 zł i odbierz 50 zł rabatu w postaci 5 bonów po 10 zł, a w każdą z kolejnych 5 sobót wykorzystaj jeden z nich. W tygodniu kupujesz, w sobotę zyskujesz. Szczegóły i zasady wykorzystania bonów w regulaminie na biedronka.pl. Biedronka. Codziennie niskie ceny. Ania, mówiłaś ostatnio, że uporałaś się z nieregularnym wypróżnianiem. Ach, mnie też dopadło. Czuję się jakaś taka ociężała. Spójrz, wyglądam, jakbym połknęła balon. Co robisz, że twój brzuch jest tak płaski? Ja postawiłam na Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które nie tylko wspomagają prawidłowe wypróżnianie, ale też pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt i dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Zdrowit. Marian? Dobrze kupić na 6 liter to jak? Barbara, taniej. Taniej. O, pasuje. Kupuj taniej w Media Expert. Teraz laptop HP, procesor Intel Core i3 za jedyne 1799. Telewizor Philips Smart TV 50 cali 4K Ultra HD za jedyne 1890 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Tu mi Państwo zwracają uwagę, że trzeba dopowiadać 23, ale plus 23 będą w niedzielę. Dobrze, w Suwałkach dziś 8, nie 18. Trochę się rozpędziłem, ale to tak z życzliwości. Wszystkiego dobrego po świętach życzę wszystkim słuchaczom. I mam takie pytanie. W naszej lokalnej stacji podano nam, że dzisiaj jest święto niewidzialnej pracy. Chciałbym się dowiedzieć, co to takiego. A przy okazji wspomnienie mam takie. Przed 40 laty w moim dzieciństwie była taka akcja. Niewidzialna ręka to także ty. Czy to się może do tego kwalifikuje? Jeszcze raz wszystkich pozdrawiam. Szerokiej drogi wszystkim kierowcom. Ale zdecydowanie bezapelacyjnie 2, 2 i 7 trójek. Na przykład niewidzialna praca to chyba troszkę my. Kalam night for me and you, my part-time lover. Wondera poranku. Za 21 minut będzie siódma. Krystian Hanke. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Chciałem powiedzieć, że niewidzialna praca, jeśli jeszcze nie wiesz, co to jest. To jest taka praca, którą wykonują różni ludzie wokół ciebie, wokół mnie. Czasami ty, czasami ja, ale ona nie jest zaliczana do żadnych statystyk. To jest to, że są świeżo wyprane koszule, że jest obiad ugotowany, dzieci odprowadzone do przedszkola. To się samo nie robi. No, tuż to, tuż to. Ale słyszę, że pan redaktor coś z gardłem. A, taka sytuacja. No, widzi pan, ja z nosem. Tak to jest, jak się na siłę chce ten śmigus, dyngus uczcić i potem są same problemy. Dzień dobry, mówimy w nowym tygodniu, który jest krótszy, więc będzie więcej rzeczy do przejrzenia, jeśli chodzi o prasę, więc zaczniemy może nietypowo od tygodników, no bo z tych dzienników to też aktualnych rzeczy mało. Większość przygotowana jakoś tak trochę przed świętami. Wiemy, jak to się czyni, nie to nie zarzut, ale oczywiście można i tak wprost. Dziś pisze o wojnie o futra i tutaj ojciec Tadeusz Rydzyk i Jarosław Kaczyński na okładce. Nie o wojnie, o grze, brudnej grze, haki, kasa i szantaż, pisze tygodnik Sieci. W tle polskiej polityki, biznesu i mediów toczy się brudna gra oparta na groźbach i wpływach ludzi służb. W tygodniku do rzeczy też Jarosław Kaczyński, ale w otoczeniu prezydenta Dudy i premiera Morawieckiego. Zadyszka, taki duży tytuł na okładce tygodnika do rzeczy. PiS traci poparcie. Jak to zmienić? Pyta ten tygodnik. A tygodnik Newsweek już przygotowuje się do tego, co przed nami. Pisze o śmierci i kłamstwa Smoleńskiego. Największe kłamstwo polskiej historii przestaje być dla PiS politycznym paliwem, zaczyna być wielkim problemem. To dziś okładki tygodników. Pewnie jutro na okładce tygodnika Gazeta Polska będzie Jarosław Kaczyński, bo ten wywiad już jest anonsowany w wydaniu codziennym. Zastrzeżenia do doradców prokuratury są nie bez podstaw, tak mówi w tej rozmowie. Odnosząc się do śledztwa Smoleńskiego, dodaje: moje stanowisko w sprawie pomocy zagranicznej dotyczących wyjaśnienia tragedii jest niezmienne. Za naiwnością jest sądzić, że ktokolwiek za nas dojdzie do prawdy o przyczynach śmierci delegacji z moim świętej pamięci bratem na czele. Mówi między innymi, a ten wywiad dziś fragment w Gazecie Codziennej. Oddajmy nadmiar jedzenia, przypomina ten dziennik na stronie pierwszej. No tak, po świętach trochę tego zostało. Nie bez kozery mówi się o takich dniach w pracy, dniem sałatki jarzynowej. No i tak pewnie dziś też będzie. Po świętach trochę jeszcze w prasie. Ale o czym jeszcze? Rzeczpospolita rozpoczyna dyskusję na temat programu 500+. No bo rzeczywiście dane pokazują, że dzietność wzrosła, ale są też minusy, pisze Rzeczpospolita. To rezygnacja kobiet z pracy, ich częstsze zatrudnianie w szarej strefie, głodowe emerytury w przeszłości. Jest to też program niesprawiedliwy. Zwykle nie mogą z niego skorzystać rodzice samotnie wychowujący jedynaków, a bez problemu pieniądze wypłacane są zamożnym z kilkorgiem dzieci, pisze Rzeczpospolita. Nowela o Sądzie Najwyższym wchodzi w życie, dodaje. Zresztą pisze także o tym Gazeta Wyborcza, ale o sądach trochę w innym kontekście na stronie pierwszej tej gazety przeczytamy, bo miliony, które resort sprawiedliwości zaoszczędził w poprzednim przetargu na dostarczanie listów sądowych, poszły na podwyżki. Wtedy Poczta Polska miała konkurenta, dziś ma monopol. InPost popadł w problemy, zmienił właściciela, a Zbigniew Ziobro w nowym przetargu dostanie od poczty ofertę trudną do przełknięcia. 57 milionów tyle listów poleconych wysyłają rocznie sądy, jest o co się bić. Poprzednia oferta została ścięta do 80 milionów złotych rocznie. Nowa może niestety zaskoczyć kwotą 340 milionów, pisze Gazeta Wyborcza. Polska The Times pisze o też pieniądzach, ale z Unii. Mniej pieniędzy dla Polski z Unii w nowym budżecie, bo w numerze Polska The Times dziś rozmowa z Günterem Oettingerem. Mówi, że nie zapłacimy za brak polityki migracyjnej, no ale w nowym budżecie będzie mniej na politykę spójności. I ten wywiad, duży wywiad dziś w Polska The Times państwo znajdą. No i wracamy do polskiej polityki. Tusk chce zniszczyć Kaczyńskiego. Super Express pisze o tym, że były premier zapowiada powrót do Polski i ma polityczny cel. A więc można powiedzieć, że w polskiej to polityce nihil novi. Święta minęły i wracamy do rzeczywistości. Fakt pisze o wyrodnej matce z Katowic, ale pisze również o trudnych świętach dla prawicy. Jeśli nie spadek w sondażu, to jeszcze weto. Mowa o prezydenckim wecie dla ustawy degradacyjnej i o tej ustawie także pisze nasz dziennik, tytułując sprawę degradacja odłożona. Zapowiadając jeszcze konsultacje. To w naszym dzienniku o tym, że lotnisko w Radomiu wraca na łamy gazet, a dokładniej Pulsu Biznesu. Powiem państwu, cytując ten tytuł, raport podciął skrzydła Radomiowi. No i przeczytam dalej jeszcze, bo PPL rozważa powierzenie lotnisku obsługi części ruchu, zanim powstanie centralny port krajowy. Zdaniem ekspertów da się to zrobić, ale uwaga, wystarczy to lotnisko zburzyć i zbudować od nowa. No to bardzo proste. No oczywiście. Puls Biznesu o tym, no a dziennik Gazeta Prawna pisze o tym, że Solaris, kiedyś no, głośno było o tej firmie, teraz jedzie na sprzedaż. Właściciele jednej z wizytówek eksportowych Polski szukają nabywcy na autobusowy biznes. Zainteresowanych jest 7 podmiotów, ofertę złożyć może również Polski Fundusz Rozwoju. Rzecz to bardzo ciekawa. W dzienniku Gazecie Prawnej dziś państwo znajdą więcej na ten temat. O 13 też przeczytamy, bo wyższa pensja, która miała skłosić urzędników do pracy przy organizacji wyborów, może ich drogo kosztować. Stracić mogą 13 pensję, pisze na pierwszej stronie tenże dziennik. No i jest też mapa, tradycyjnie temat podrasza. Które ekspresówki do budowy, które muszą poczekać. No to pan pokaże. A, wiedziałem, że pana to zainteresuje. Zawsze lubi sobie popatrzeć. Oczywiście. Takie mapy są bardzo kolorowe. To czerwone to w realizacji. To bardzo czerwone to budowa tych dróg ma być zakończona. Albo nawet zakontraktowana. A tutaj praca w re, proszę pana. Albo nawet w re. Jeśli chodzi o kawę, bo troszkę o rytuałach rozmawialiśmy przed 6.30, to pan Grzegorz napisał, czy sobie wyobrażamy, że dobre ziarno zaparzone metodą przelewową na przykład w dripperze może mieć smak moreli w czekoladzie albo na przykład porzeczki z truskawką. Tak, to jest możliwe pod warunkiem nie kupowania kawy w markecie, tylko w sklepach z kawą. Właśnie mielę sobie ziarno do porannego espresso i tutaj kluczowy jest dobry co? Filtr. Młynek, napisał pan Grzegorz. A jeśli chodzi o projekt Tata, to pan teraz zapowie. O projekt Tata, to też troszkę powiem o kawie, bo to jest moja pasja, ale będzie też o pasji, którą ze swoimi dziećmi dzieli pan Tomasz. Córka zaraziła się jazdą na skuterze po mieście. Natomiast syn początkowo zaczął jeździć ze mną na wyprawy samochodami terenowymi. Teraz ma też motocykl, zrobił uprawnienia i jeździ motocyklem do 50 pojemności. No i proszę. Można dzielić taką pasję jak motoryzacja z dziećmi. To jest bardzo przydatne i korzystne. Będziemy trochę do tego namawiać. Zapraszamy. 20 minut po 7 projekt Tata. Wcześniej 15 minut po 7 pytania z kosmosu. A jeszcze wcześniej trzeba zrobić kawę. Jeszcze wcześniej, a jeszcze wcześniej, jeszcze wcześniej, jeszcze wcześniej, to już za chwilę, Łukasz Błąd się pojawi. A to jest Laocze, które zwykle występuje jako pierwsze miejsce ostatniego notowania. Ale jakiś błąd, czy to błąd nastąpił? Chyba nie. Ale na razie sobie zagramy teraz. A pierwsze miejsce zagramy sobie przed 9. Laocze, nie raj. Krajał krawiec skórę nad moją posturę, fastrygował we worek szył, tak żył, żem ożył. A do wora graty grób, RH plus. Serce z duszą na ramieniu i duszę do smażenia w piekle na głębokim oleju. Serce mnie bije, dusza zabije, żyje. Serce mnie bije, dusza zabije, żyje. Serce mnie bije, dusza zabije, żyje. Serce mnie bije, dusza zabije, żyje. Słyszę, pobierz tlen. Zabije, żyje. Serce mnie bije, dusza zabije, żyje. Serce mnie bije, dusza zabije, żyje. Serce mnie bije, dusza zabije, żyje. Niech żyje. To twór, ten wór. Laocze, nie raj, ale już czekamy na nowy singiel z tej najnowszej płyty. Bardzo dobrej. Gdyby Państwo nie mieli okazji jeszcze posłuchać, to polecamy przede wszystkim całą płytę. Co tym razem na pierwszym? Kto słuchał wczoraj wieczorem Piotra Barona, bo lista wczoraj była, to wie, a kto nie, to przed 9 się przekona. Teraz... Urywki z kalendarza. Za 9,5 minuty będzie 7 i Łukasz Błąd. Dzień dobry. 24 godziny temu pierwsi Polacy zadali sobie pytanie, Czy wypada organizować śmigusowo-dyngusową napaść na chrapiących za ścianą, skoro popaduje śnieg, a mimo tego jest na tyle ciepło, że kaloryfery do ewentualnego suszenia odzieży i pościeli pozostaną jednak chłodne? Nie więcej niż 12 godzin mija od chwili rozpoczęcia masowego pakowania do słoików pozostałej sałatki jarzynowej i zwracania brytwanek w ramach akcji "No ale co ja z tym zrobię, u mnie się zmarnuje, a wy zjecie, nie będę kurom dawać makowca". Wszystkich tych, którzy przez ostatnie dni uwijali się, żeby na stole cały czas cudownie odrastał andrut i swojska kiełbasa, a czyste talerzyki niepostrzeżenie zawsze były pod ręką, możemy dziś uhonorować w ramach Dnia Niewidzialnej Pracy. Pamiętajmy o nich, niezawodnie znających odpowiedzi na pytania, czyja to szklanka, czy jest jeszcze pysznotka, gdzie są krople na wzdęcia. 3 kwietnia to również Dzień Tęczy. Właściwie nie wiadomo, jak to świętować. Raczej radośnie i bez podpalania czegokolwiek. Tęcza jest też obecnie czymś, co użytkownicy mediów społecznościowych zobowiązani są sfotografować i umieścić na swoim profilu z opisem w tonacji zachwytu. Warto tu przypomnieć, że dokładnie 45 lat temu na Manhattanie zaprezentowano prototyp pierwszego telefonu komórkowego. Z kolei 3 kwietnia roku 1981 swoją premierę miał pierwszy w dziejach przenośny komputer, Osborne One. Można chyba zatem śmiało ustanowić pod dzisiejszą datą Światowy Dzień Mobilności, co zresztą może być znakomitym pretekstem, żeby się poruszać i zrzucić te kilka jajek, 3 miski żurku, pajdę z boczkiem i chrzanem, sernik z tej maszyny sprzedawanej na pokazach, wafla, tiramisu, polędwice ze świniobicia, babkę piaskową, babkę drożdżową, kotleta schabowego, kacze udko i bezę z musztardą, no bo nie było czystego talerzyka. Ale chyba każdy tak miał, że zabrakło talerzyków, prawda? No chyba, że za bardzo się rozwinąłem. Łukasz Błąd, bardzo dziękujemy. 45 lat podobno ma telefon komórkowy. Proszę przytulić dzisiaj. Mietek, anielskim zachwycony dziełem, czuję, że dusza w nim rośnie, a ona śpiewa i tańczy, na świecie się robi radośnie. Patrząc w zachwycie na swoje szczęście, rozkoszy wrota rozwiera, warkocz spleciony w złotą koronę, uśmiech ust bladych rozświetla. Myśl sprawia, że człowiek jest wszystkim tym, co w marzeniach swoich skrywa. Szczególnie wtedy, gdy to czego pragnie, z trudem wielkim zdobywa. Myśl sprawia, że człowiek jest wszystkim tym, co w marzeniach swoich skrywa. Szczególnie wtedy, gdy to czego pragnie, z trudem wielkim zdobywa. Splot złocisty, co czule otula jej głowę. Jest ptakiem, co śpiewem zaczyna o świcie miłosną rozmowę. Czaruje wonią o zmierzchu, co z kwiatu bzu spływa białego. Bo ponad uczuciem miłości nie ma nic piękniejszego. Sprawia, że człowiek jest wszystkim tym, co w marzeniach swoich skrywa. Szczególnie wtedy, gdy to czego pragnie, z trudem wielkim zdobywa. Myśl sprawia, że człowiek jest wszystkim tym, co w marzeniach swoich skrywa. Szczególnie wtedy, gdy to czego pragnie, z trudem wielkim zdobywa.